ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ผู้ได้รับความรู้นั้นตระหนักดีว่าสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมและจะชี้นำไปสู่แนวทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ วะกอลัลลดีนกะฟรูฮัลนะดุลลุกุมอะลารจุลยุนับบิอุกุมอิซามุซซิกตุมกุลลมุมัซซะกيُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวเยาะเย้ยว่าเราจะชี้แนะแก่พวกเจ้าเอาไหมถึงชายคนหนึ่งที่เขาจะบอกเล่าแก่พวกเจ้าว่าเมื่อพวกเจ้าถูกทำลายให้แตกสลายกระจัดกระจายเป็นผุยผงแล้วพวกเจ้าจะถูกบังเกิดขึ้นมาใหม่ أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد เขาได้ปั้นความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหาไม่ได้บรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อพระโลกนั้นจะอยู่ในการลงโทษและการหลงผิดอย่างไกลลิบ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ พวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาที่มีอยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดินหากเราประสงค์เราจะให้แผ่นดินสูบพวกเขาลงไปหรือเราจะให้ส่วนต่างๆจากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแก่พวกบ่าวที่กลับตัวสู่อัลเลาะห์ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ และโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานของเราแก่ดาวูดโอ้ภูเขาเอ๋ยจงแซ่ซ้องสดุดีพร้อมกับเขาและนกด้วยและเราได้ทำให้เหล็กอ่อนตัวสำหรับพวกเขา أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير เจ้าจงทำเสื้อเกราะและห่วงของมันให้ได้สัดส่วนและพวกเจ้าจงทำความดีเถิดถ้าจริงข้านั้นเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهروَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ และเราได้มีลมพัดแก่สุไลมานซึ่งมันจะพัดไปยามเช้าเป็นเวลา1เดือนและมันจะพัดกลับในยามเย็นเป็นเวลา1เดือนและเราได้ให้ไหลมาให้แก่เขาซึ่งตาน้ำทองเหลืองในหมู่ยินนั้นมีผู้นำทางอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยอนุมัติแห่งพระผู้อภิบาลของเขาและผู้ใดในหมู่พวกเขาหันเหออกจากพระบัญชาของเราเราจะให้เขาได้ลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟลุกโชติช่วง ยะมะลูนะละฮูมายะชาอูมินมะฮาริบวะตะมาธีลวะจิฟานินكالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور พวกเขายินทำงานให้เขาสุไลมานตามที่เขาต้องการเช่นการสร้างปราสาทหลายแห่งที่สูงตระหง่านและบรรดาหุ่นจำลองและบรรดาภาชนะใส่อาหารที่มีขนาดเท่าบ่อน้ำ และบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่พวกเจ้าจงทำงานเถิดโอ่งหวานของดาวุฒเอ๋ยโดยการขอบคุณและส่วนน้อยแห่งพวงบ่าวของข้าที่จะขอบคุณ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ ครั้นเมื่อเราได้กำหนดความตายแก่เขาไม่ได้มีสิ่งใดบ่งชี้แก่พวกเขาถึงความตายของเขานอกจากปลวกใต้ดินแทะกินไม้เท้าของเขาดังนั้นเมื่อเขาล้มลงพวกยินจะรู้อย่างชัดเจนว่าหากพวกเขารู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยแล้วพวกเขาจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานที่น่าอดสูเช่นนี้ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور โดยแน่นอนสำหรับพวกสบะนั้นมีสัญญาณหนึ่งในที่อาศัยของพวกเขามีสวนสองแห่งทางด้านขวาและทางด้านซ้ายพวกเจ้าจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงขอบคุณต่อพระองค์อันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัย جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل แต่พวกเขาได้ผินหลังดังนั้นเราจึงปล่อยน้ำจากเขื่อนอะริมให้ท่วมพวกเขาและเราได้เปลี่ยนสวนสองแห่งของพวกเขาให้แก่พวกเขาแทนสวนอีกสองแห่งมีผลไม้ขมและต้นไม้พุ่มและต้นพุทราบ้างเล็กน้อย ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور เช่นนั้นแหละเราได้ตอบแทนพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเนรคุณและเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดนอกจากพวกเนรคุณ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرسيروا فيها ليالي وأياما آمنين ระหว่างพวกเขาและระหว่างหัวเมืองต่างๆซึ่งเราได้ความจำเริญในนั้นเราได้มีขึ้นซึ่งหัวเมืองที่เด่นชัดและเราได้กำหนดการเดินทางไว้ในนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปตามนั้นเถิดทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างปลอดภัย فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ และพวกเขาได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงทำให้การเดินทางของเรายืดยาวขึ้นและพวกเขาได้อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นเราจึงได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าขานต่อกันมาและเราได้ทำให้พวกเขาแตกสลายกระจัดกระจายกันออกไปถ้าจริงอันนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายอย่างแน่นอนแก่ทุกคนผู้อดทนผู้กตัญญู วะลักอดศอดดะกอะลัยฮิมอิบลีซซันนะฮูฟัตตะบะอูฮูอิลลาฟะรีกอนมินัลมุอ์มินีน และโดยแน่นอนอิบลีสได้ทำให้การนึกคิดของมันที่มีต่อพวกเขาเป็นจริงดังนั้นพวกเขาจึงได้ปฏิบัติตามมันเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนน้อยเท่านั้น وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ และมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาเว้นแต่เพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้ใดศรัทธาต่อวันปรโลกจากผู้ที่มีความสงสัยในเรื่องนั้นและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง กุลิดุอัลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์ลายัมลิกูนมิทกอลดัรรอตินฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎوما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงวิงวอนต่อบรรดาผู้ที่พวกเจ้าจินตนาการว่าเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์พวกมันไม่ได้ครอบครองแม้แต่น้ำหนักเท่าธุลีในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพวกมันไม่ได้มีหุ้นส่วนในทั้งสองนั้นและสำหรับพระองค์นั้นไม่ได้มีผู้ช่วยเหลือใดๆที่มาจากพวกมัน และจะฟะอุชชะฟาอะตุอินดะฮูอิลลาลิมันอะซินะละฮ์ฮัตตาอิซาฟุซิอะอันกุลูบิฮิมกาลูมาซากาลร็อบบุกุมกาลุลฮักกะวะฮุวัลอะลียุลกะบีร การชะฟาอะคือการช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดณที่พระองค์นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขาจนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายออกจากจิตใจของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ตรัสอะไรไว้พวกเขากล่าวว่าความจริงอย่างไรเล่าและพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเจ้าจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์และแท้จริงไม่เราก็พวกท่านแน่นอนที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรืออยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง กุลลาตุสอะลูนอัมมาอัจรอมนาวะลานุสอะลูอัมมาตะอ์มะลูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่เราได้ทำผิดและเราจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่พวกเจ้ากระทำ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของเราจะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดในปรโลกและพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความจริงและพระองค์คือผู้ทรงตัดสินผู้ทรงรอบรู้ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงแสดงให้ฉันเห็นบรรดาที่พวกเจ้าได้นำไปตั้งเป็นภาคีร่วมกับพระองค์ไม่ดอกพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแก่มนุษย์ทั้งหลายแต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะมาถึงหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสำหรับพวกเจ้ามีกำหนดวันหนึ่ง ซึ่งเจ้าจะขอให้ล่าช้าสักระยะหนึ่งก็ไม่ได้และจะร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นก็ไม่ได้ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี้และต่อสิ่งที่มาก่อนอัลกุรอานและหากเจ้ามุฮัมมัดได้เห็นเมื่อบรรดาผู้อธรรมจะถูกให้หยุดยืนต่อหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเขาบางคนจะกล่าวสัตว์ถ้อยคำแก่คนหนึ่งบรรดาผู้อ่อนแอกว่ากล่าวแก่บรรดาผู้หญิงยะโสบอกว่าหากไม่ใช่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเราคงได้เป็นผู้ศรัทธากันแล้ว กอลัลลซีนัสตักบะรูลิลลซีนัสตุฎอิฟูอะนะห์นุศอดดนากุมอานิลฮุดาบะอ์ดะอิจากุมبل كنتم مجرمين บรรดาผู้หญิงยะโสก็กล่าวแก่บรรดาผู้อ่อนแอว่าพวกเรานะหรือที่ได้ขัดขวางพวกเจ้าจากแนวทางที่ถูกต้องหลังจากที่มันได้มายังพวกเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นแต่พวกเจ้าเองต่างหากที่เป็นผู้กระทําผิด وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذابوَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ บรรดาผู้อ่อนแอกล่าวแก่บรรดาผู้ยะโสว่ามิใช่เช่นนั้นดอกแต่มันเป็นแผนการทั้งกลางคืนและกลางวันเมื่อพวกเจ้าใช้ให้เราปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเราได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับพระองค์และพวกเขาจะซ่อนความสำนึกผิดเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษและเราได้เอาโซ่คล้องที่คอของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนอกจากที่พวกเขาได้กระทำไว้ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون และเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดไปยังตำบลใดนอกจากบรรดาผู้ฟุ่มเฟือยในตำบลนั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมา وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين และพวกเขาได้กล่าวอีกว่าพวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลานมากกว่าและพวกเราจะไม่ถูกลงโทษ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكنأكثر الناس لا يعلمون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้แร้นแค้นแต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู ้ وما أموالكم ولا أولادكمبالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون และไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้า ที่จะทำให้เจ้าใกล้ชิดสนิทกับเรานอกจากผู้ศรัทธาและกระทำความดีดังนั้นชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนเป็นสองเท่าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัย والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون และบรรดาผู้มุ่งมั่นเพื่อทำลายล้างสัญญาณทั้งหลายของเราชนเหล่านี้จะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าเราในการลงโทษ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ จงกล่าวเถิดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และทรงให้แร้นแค้นแก่เขาและอันใดที่พวกเจ้าบริจาคไปพระองค์จะทรงทดแทนมันให้และพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้บรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون และวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งมวลและพระองค์จะทรงตรัสแก่มลาอิกะฮ์ว่าพวกเขาเหล่านั้นหรือที่เคารพภักดีต่อเจ้า قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهمبل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون พวกเขามาเลยก้ากล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงเป็นผู้คุ้มครองข้าพระองค์ไม่ใช่พวกเขาแต่พวกเขาเคารพภักดียินพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ศรัทธาต่อพวกมัน فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ดังนั้นในวันนี้พวกเจ้าบางคนไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษซึ่งกันและกันและเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้กระทำผิดเหล่านั้นว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันเ ถิดيريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين และเมื่อบรรดาองค์การอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาคือมุชริกีแล้วพวกเขากล่าวว่านี่มิใช่ใครอื่นนอกจากชายคนหนึ่งที่ต้องการจะยับยั้งพวกเจ้าจากการที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าได้เคารพภักดีมาก่อนและพวกเขากล่าวว่านี่มิใช่อะไรอื่นนอกจากเรื่องเท็จที่ถูกอุปโลกขึ้นและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวในเรื่องสัจธรรมเมื่อมันได้มายังพวกเขาว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากลอย่างชัดแ จ้ง และเราไม่ได้ประทานบรรดาคัมภีร์ให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาศึกษาค้นคว้ากันและเราไม่ได้ส่งบรรดาศาสนทูตไปยังพวกเขาก่อนหน้าเจ้าในฐานะเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัจธรรมมาแล้ว และพวกเขาชาวกุเรชมักกะไม่ได้มีถึง1 ใน 10ของที่เราได้ให้ความมั่งคั่งแก่พวกเขาครั้นนั้นก็ดีพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตของข้าดังนั้นการปฏิเสธจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขา อุลอินนะมาอะอิซุกุมบิวาฮิดะอันตะกูมูลิลลาฮิมัสนาวะฟุรอดาซุมมะตะตะฟักกะรูما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าเพียงข้อเดียวว่าพวกเจ้าจงยืนขึ้นเพื่ออัลลอฮ์ครั้งละ2 คนและคนเดียวและจงไตร่ตรองดูก็จะพบว่าสหายของพวกเจ้านั้นมิได้เป็นบ้าแต่เขาเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกเจ้าถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างสาหัสเท่านั้น กุลมาซะอัลตุกุมมินอัจรินฟะฮุวะละกุมอินอัจรียะอิลลาอะลัลลอฮิวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นชะฮีด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีรางวัลอันใดที่ฉันจะขอจากพวกเจ้าเพราะมันเป็นของพวกเจ้าแต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง กุลอินนะร็อบบียักดิฟบิลฮักกิอัลลามุลกุยูบ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงได้ความจริงทำลายความเท็จเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลาย قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเมื่อความจริงได้ปรากฏความเท็จก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่กลับมาอีก قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّيอินนะฮูซะมีอุนกอรีบ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากฉันหลงผิดฉันก็จะหลงผิดเฉพาะตัวของฉันแต่ถ้าฉันอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นก็คือพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงให้องค์การแก่ฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงใกล้ชิด วะลาตะรออิซฟะซิอูฟะลาฟาวตวะอุคิดูมิมมะกานิกอรีบ หากเจ้าได้เห็นขณะที่พวกเขาตื่นตระหนกแล้วไม่มีทางหนีรอดแล้วพวกเขาจะถูกจับเอาไปจากสถานที่อันใกล ้วะกอลูอามันนาบิฮิวะอันนาละฮุมุตตะนาวุชมิมมะกานิบะอีด และพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้ศรัทธาต่อความจริงแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาเรียกร้องจากสถานที่อันไกลเช่นนั้น วะกอดกะฟะรูบิฮิมินกับลวะยักดิฟูนบิลกอยบมินมะกานินบะอีด และแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงมาก่อนแล้วและพวกเขาขว้างทิ้งปฏิเสธสิ่งเร้นลับจากสถานที่อันไกลเช่นนั้น وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب และระหว่างพวกเขากับสิ่งที่พวกเขาต้องการมีสิ่งกีดขวางอยู่ดังเช่นที่ได้ถูกปฏิบัติมาก่อนแล้วกับผลพรรคของพวกเขาแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในความสงสัย